Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Allah sizi sevdiği kulları arasına kabul eylesin. Allah sevgisini gönlünüze yerleştirsin. Ömrünüzde rızayı bariye uygun geçirmeyi nasip eylesin. Hatalardan, haramlardan, günahlardan cümlenizi korusun. Bugün açtığım sayfada efendim birinci okuyacağım hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki veylün lil agniyai minel fukara yevmel kıyame. Yekulun Rabbena bakhilu bi hukukinelleti faratta lena aleyhim fi envalihim. Feyekulullahu teala ve izzeti ve celali le ukarribennekum ve le ubaidennehum. Sadaka Resulullah fîmâ kal, elkemâ kal. Efendim tayalisi, efendim İbn-i Merdivek ve askeri Enes radıyallahu anh'ten rivayet eylemişler. Efendimiz buyuruyor ki, veylun lil agniyâi minel fukarâi yevmel kıyâme. Kıyamet gününde vay zenginlerin başına gelecek olanlar fakirlerden dolayı. O fakirler derler ki, yekûlûne, Rabbena bakhilu bi hukukin elleti faratta lena aleyhim fi emvalihim. Ya Rabbi, senin bizler için onların boynuna mallarında yüklediğin efendim zekat gibi, sadaka gibi efendim mali vazifeleri yapmakta, farz kıldığın vazifeleri yapmakta bize bu fakir olduğumuzdan dolayı efendim haklarımızı zenginin malında fakirin hakkı var ya, haklarımızı vermekte bunlar cimri davrandılar diye şikayetlenirler. Efendim Allahu Teala Hazretleri de buyurur ki Yüce Mevlamız ve izzeti ve celali, izzetime ve celalime and olsun ki izzetim celalim hakkı için büyük yemin le ukarribennekum. Hiç şüphesiz, şeksiz, tereddütsüz bilin ki sizi kendime yakınlaştıracağım, yakın kullarımdan eyleyeceğim. Mutlaka ve muhakkak yakınlaştıracağım. Ve le ubaidennehum. Onları da yanımdan, huzurumdan, rahmetimden muhakkak ve mutlaka kesin surette uzaklaştıracağım der. Veil kelimesi Arapçada bir tabirdir, edattır. Vay manasına, efendim Türkçedeki vay vay vay onun haline vay dediğimiz gibi, efendim bir de cehennemde şiddetli azap gösterilen bir vadinin ismi olduğu da hadis-i şerifte bildiriliyor. Veil deresi denilen bir uçurumdan da hadis-i şerifte bahis geçiyor. Efendim, veylün lil agniya, vay zenginlerin başına geleceklere. Yani şiddetli azap, efendim şiddetli efendim sıkıntı filan manasına. Aslında bu vey lehu, vey idi yani, le yoktu. Sonra bu le böyle tabirleşti, kalıplaştı diye bazı dil alimleri ifade etmişler. Efendim, yani başına bir büyük musibet, sıkıntı, sorumluluk, ceza, vebal gelecek kimselere veylün lehu, ona veyl olsun veya veyl olacak, Allah kahretsin filan gibi bir beddua gibi de kullanılıyor. Veylün lehu ve veylün aleyhi. Efendim, ala ile de lehli harfi ceri ile de kullanılıyor. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Tatfif suresi veylün lil mutaffifin diye başlıyor. O Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir efendim kelime bu kelime. Şiddetli azap diye İbn Abbas radıyallahu anhuma açıklamış bu kelimeyi. Veylün lil agniya, zenginlere şiddetli azap var. Neden? Minel fukara, fakirlerden yana ihmalleri, fakirlere yapması gereken yardımları yapmadıkları için. Efendim, yevmel kıyamet gününde. O zaman fakirler diyecekler ki Rabbena bahilu. Ya Rabbi, ey Rabbimiz. Bahilu. Bunlar cimrilik yaptılar. Bahillik yaptılar. Nekeslik yaptılar. Bahilu bu bir hukukina. Bizim haklarımızı vermekte cimrilik yaptılar. Vermediler yani. Elleti faratta lena aleyhim. O haklar ki sen onlara farz kıldın bizler için. Efendim onların boyunlarına vazife kıldın fi envali, malları konusunda. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ve fi envalihim hakkun malumun lisaili vel mahrum, zenginlerin mallarında dilenenler için, yoksullar için, mahrumlar için bir hak vardır buyuruluyor. Demek ki zengin o hakkı ayıracak. Bu fakirin hakkı diyecek, yoksulun hakkı diyecek. Hakkı sahibine verecek, fakire verecek, kurtulacak. İşte onu verdiği zaman malı temiz bir mal olacak. Çünkü başkasının malına oturmamış, başkasının malını yememiş, başkasının malını gasip etmemiş oluyor. Ama ben bunu kendim kazandım. Sen kendin kazandın ama bu kazandığının şu kadarı fakirin hakkı diyor Allah. Farz kılmış. Yeri göğü yaratan, seni yaratan, sana sağlık veren, sana zenginlik veren, akıl veren, bu işleri, bu paraları kazanabilecek, efendim kabiliyeti, zekayı veren Allah, her şeyi sana veren, her şeyini sana veren Allah, malından şu kadarını fakire ver diye sana mükellefiyet yüklemiş. Peki, ver demeseydi de Allah onu da zengin etseydi. Allah versin diyor ya bazıları, efendim, bu Allah versin sözünü bilmiyor insanlar. İstanbul'da falan kullanılır. Dilenci gelip bir şey istediği zaman Allah versin denilir. Hadis-i şerifte geçiyor böyle bir tabir ama sizden birisi bir şey istediği zaman veriniz. Yarım bir hurma da olsa efendim isteyene bir istediğini verin. Atı üstünde de gelse bunun atı var demeyin. İşte atı vardır ama yiyeceği yoktur. İstiyor. Bir içim su, bir efendim lokma, yudum efendim yutum lokma verin ne verebilirseniz. Veremiyorsanız dua edin diyor Peygamber Efendimiz. Yani ben de yok kardeşim ne yapayım, Allah sana da bana da versin, Allah acısın filan diye. O zaman yani veremediği zaman dua edecek, vermeye imkanı olmadığı zaman. Zengin kasıla kasıla Allah versin diyor. Kardeşim ben çalışıyorum, kazanıyorum. Peki sen çalışıyorsun, kazanıyorsun, doğru gibi görünüyor bu söz. Ama sağlık vermeseydi çalışabilecek miydin? Çalışamayacaktın. Akıl vermeseydi güçlü kuvvetli olduğun halde çalışabilecek miydin? Çalışamayacaktın. Müşteri göndermeseydi, efendim işler ters gitseydi mesela bir takım kararlardan dolayı Türkiye'de neler yaşadık? Bir gecede malının üçte ikisi herkesin gidiverdi. Bir karar aldı eski hükümetlerden birisi. Bir karar aldı malının üçte ikisi yok gibi oldu. Çalınmış gibi oldu, alınmış gibi oldu. Üçte ikisi gitti, üçte biri kaldı. Üçte bir nispetine düşüverdi. Millet onu anladı, anlamadı. Başka yerde küçücük bir yüzde nispetinde bir değişme olsa hükümeti devirirler. Efendim millet onu hazmetti, geçti, gitti. Türkiye acayip hazımlı bir ülke. Efendim şimdi fakirin hakkı var. Bu kesin. Fakirin zenginde hakkı var. Çünkü zengine zenginliği veren, zenginliği sağlamasını temin eden İmkanları veren Allah. Yaratan Allah, yaşatan Allah. Öldürse diriltemezsiniz. Hasta etse iyi edemezsiniz. Efendim, olayları ters geliştirse, takdirat, alın yazısı başka türlü olsa Karadeniz'de gemileri batar, tırı çarpar, arabası devrilir, şu olur, bu olur, efendim, sel olur, yangın olur, afet olur vesaire vesaire vesaire. Yani vermezse vermez Allah. Veren Allah, alan Allah. Bunu anlaması lazım. Allah bana verdi, beni imtihan etmek için, bana merhamet timi ölçmek için emrediyor ki ver. Yani bakalım imtihan bu. Merhametli mi, fakirlere acıyor mu diye vermesi lazım. Peki hocam yani bu ileri ülkelerde yaşıyorsun sen. Bu Türkiye'de böyle oluyor da yani öteki ülkelerde nasıl oluyor? Öteki ülkelerde yardım Türkiye'dekinden kat kat fazla. Bir kere işsizlik hakkı var. Efendim işsiz insanlar dahi alnının akıyla kimseye el açıp avuç açıp dilenmeden yaşayabiliyor. Bu Avustralya'da, Avrupa'da, Almanya'da efendim takır takır maaş alıyorlar çalışmayanlar bile. Efendim hasta olursa bedava bakılıyor, ev kiraları düşük oluyor, ev buluyorlar. Yani Devlet sağlığıyla ilgileniyor, onun sağlığını iyi yapmak, iyileştirmek, tedavi etmek boynunun borcu oluyor. Bunlar için her türlü tedbiri almış, efendim, sakatlara her türlü kolaylığı göstermiş, hayretler içinde kalıyor insan. Bizim arkadaşlardan birisinin annesi ihtiyarladı, bakıma muhtaç duruma düştü. Arkadaşı iş yerinden devlet emekliye ayırdı. Dedi ki senin annen bakıma muhtaç, en iyi sen bakarsın, ben seni emekli ediyorum, bu annene bak dedi. Sağladı. Sonra evi olmayana ev veriyor. Senin ev sahibi olman lazım diye. Parasını veriyor. Ev alacaklara para veriyor. Yardım ediyor. Yani yardımlar çok fazla. Sonra halkın kendisi efendim yani devlet araya girmeden o kadar yardımsever ki iki adımda bir kilise, hastane, okul, hayır müessesesi vesaire her parselde, her adada efendim şehir planına bakarsanız en güzel yeri, en baş köşesi, mutena yeri bir hayır müessesesindir veya bir din müessesesindir. Kesinlikle bizden daha çok hayır yapıyorlar ve devlet de hayırı bizden daha çok destekliyor. Milletine çok çok daha güzel hizmet ediyor. Yüzleri gülüyor. Efendim şeyleri sağlamış, altyapıyı yapmış, hayat için gerekli ana maddeler su gibi, hatta sudan ucuz süt, sudan daha ucuz halis, tertemiz süt. Et ucuz, efendim, böyle aç kalmak, boynu bükmek, ağzı sulanmak, lokantanın önünde açlıktan gözleri kararıp bayılmak gibi şeyler yok. Efendim, demek ki zengin, Allah'ın kendisine verdiği imkanlarla zengin oldu. Çalışmayla, çalıştım kendim kazandım dese bile, çalışmanın şartlarını da Allah verdi. Aklı da, sağlığı da Allah verdi. Onun için Allah ona, fakire biraz yardım etmesini emretmiş, farz kılmış. Şimdi o fakirler şikayet edecekler. Ya Rabbi senin onların boynuna bizler için onlarından ayırsınlar da versinler diye farz kıldığın efendim haklarımızı bize vermediler. Cimrilik yaptılar diyecekler. Onun üzerine Allah-u Teala Hazretleri büyük bir yemin olan İzzetime celalime yemin ediyorum ki buyuracak, diyor Peygamber Efendimiz. Sizi kendime yakınlaştıracağım, muhakkak ve mutlaka şeksiz şüphesiz sizi kendime yakınıma alacağım, onları da uzaklaştıracağım. Yani sizi rahmetine erdireceğim, onları da rahmetinden uzaklaştıracağım. Bu veilün eğer cehennemde şiddetli azabın gösterildiği bir uçurumsa cehenneme atılacaklar. Efendim zekatlarını, sadakalarını, hayratı, hasenatını yapmadıkları için cayır cayır yanacaklar demek ki. Efendim Allah-u Teala Hazretleri bizi, sizi efendim kimseye muhtaç etmesin. Yani kula muhtaç etmesin. Kula muhtaç olmak çok zor. Ama muhterem kardeşlerim, muhtaçların da ne kadar ızdırap çektiğini, efendim yoksulluğun, fakirliğin ne kadar zor olduğunu tahil edelim, idrak edelim, anlamaya çalışalım, anlayalım efendim ve onlara gerekli yardımları yapalım. Çünkü yapılmadığı zaman ahirette cezası var. Yapıldığı zaman da dünyada ahirette çok faydası var. Şu Afrika'ya çok acıyorum. Efendim, Afrika'ya mutlaka Türkiye'ye yakın yardım elini uzatmalıyız. Efendim, Sudan'dan mı başlayacağız? Efendim, Somali'den mi başlayacağız? Bir ara Somali'ye bazı yardımlar oldu. Efendim, Moritanya'dan mı başlayacağız, Senegal'den mi? İşte bir Afrika ülkesinin de başkanı geldi, ziyaret etti geçenlerde Türkiye'mizi. Afrika'yla ilişkilerimizde efendim böyle güzel hayırhah düşüncelerle yardım edelim, teknik yardım edelim, mali yardım edelim, gıda yardımı yapalım diyerek o tarafa eğilmeliyiz. Çünkü buralarda televizyonlarda bir sürü açıklamalar, davetler, efendim istekler yapılıyor. Fakirler gösteriliyor. Bunları doyuracağız, bunlara yardım edeceğiz. Para verin, işte şuraya para yatırın diye. Ondan sonra onları nasıl derleyip toparladıkları, nasıl üstlerini giydirdiklerini, nasıl sınıflarda okuttuklarını, nasıl vahşilikten, ilkellikten kurtardıklarını yine gösteriyorlar televizyonlarda. Efendim, tabii onları aynı zamanda şey yapıyorlar, kendi dinlerine, kültürlerine göre yetiştiriyorlar. Hem kendi dillerini öğrettikleri için kendilerine yardımcı oluyor, kendilerinin etki alanları genişliyor. Hem de dinlerine efendim çektikleri için Onların başına papaz gönderiyorlar vesaire filan derken, sonra onlar vasıtasıyla onların yaşadıkları yerleri de efendim, elde ediyorlar, sömürüyorlar vesaire. Şimdi bizim de hem Türkiye içinde hem Türkiye dışında tabii evvela yakın akrabalardan başlamak gerektiğine göre Orta Asya'daki Türkiye Cumhuriyetleri her türlü yardımı, yardımlaşmayı, işbirliğini efendim mutlaka sağlamalıyız Azerbaycan'dan başlayarak. Sonra Balkanlar çok önemli. Bosna bizim kalemiz. Efendim Bulgaristan'da ve diğer Arnavutluk'ta başka Romanya'da çok dindaşlarımız, kardeşlerimiz var. Geçen gün çok sevindim, bir kardeşimiz Bulgaristan'da Tuna boyunda güzel bir caminin yapılmasına elini uzatmış. Allah hepimize nasip eylesin. Sordum nasıl orada durum? Gayet güzel dedi. Efendim belediye başkanına çıktık. Efendim iyi karşıladılar dedi. Efendim yani muhtaçlar bize. Bulgar devlet başkanı da gelecekmiş Türkiye'yi ziyarete. Yani işbirliğine mecburlar. Biz de akıllıca davransak tekrar eski güzel efendim işbirlikleri olabilir. Onun için her yönden çok gayretli, çok dikkatli olmanızı acizane hatırlatıyorum sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. İkinci hadis-i şerif biraz bizlere de dokunan, yani ulema kısmına da dokunan bir hadis-i şerif, ama bunu da okuyalım. Çünkü sırası geldi. Kendi aleyhimize de olsa hakkı söylememiz lazım. Efendim maalesef Allah-u Teala Hazretleri alimleri ümmetin emanetçileri kılmıştır. Ümmeti alimlere emanet etmiştir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Efendim ve halifeleridir. Ve Müslümanları koruyup kollamakla vazifelidir, ama maalesef bazı alimler bu vazifelerinden hiç haberdar değiller. Çok yanlış işler yapıyorlar. Onlara da ikazda bulunmak gerekiyor. Onun için sayfadaki bu altındaki ikinci hadis-i şerifi de bu duygularla seve seve okuyorum. Enes radıyallahu anh'ten hakim müstedrekinde rivayet etmiş. Veylün li ümmeti min ulemâis su'i yettehizûne hazel ilme ticareten yebteghûne min umerâihim zemânehum ribhan li enfusihim la erbahallahu ticaretehum. Şimdi sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Kenarda efendim bazı düzeltmelerde bu hadis-i şerifte belki şöyle olsa daha iyi diye şeyler var. Min ümerâihim zemânihim kelimesinde hem ümerâihim yazmış hem de üstüne not koymuş. Herhalde burada min ümerâi zemânihim olmalı diye düzeltme yapıyor. Biz ona göre manasını verelim bu hatırlat, bu şeyi de açıkladıktan sonra. Veylün li ümmeti, vay benim ümmetimin başına geleceklere. Demek ki çok şeyler gelecek ümmetin başına. Ona üzülüyor Peygamber Efendimiz. Min ulemâis su, kötü alimlerden, vay benim ümmetimin çekeceklerine, vay başına geleceklere diyor. Yani burada ümmet suçlu değil, alimler suçlu, ama ümmet de o alimlerden çok çekecekler yani. Eza, azap gibi, şiddetli musibet gibi efendim bir şey çekecekler. Onun için vay diyor. Veylün li ümmeti min ulemâis su, kötü alimlerden efendim vay benim ümmetimin başına gelenlere diye tercüme edebiliriz. Bu alimlerin niye kötü alimler? Ne yapıyorlar? Vasıfları ne? Yettehizûne hazel ilme ticarete. Bu ilmi ticaret kaynağı ediniyorlar. Yani kazanç vesilesi ediniyorlar. İlim satıp para topluyorlar. Ceplerini dolduruyorlar. İlmi efendim menfaat için kullanıyorlar. Demek olur. Yani dünyalık sağlamak için. Kur'an-ı Kerim'de de böyle dünyalık karşılığında ahirete satan kimselerin eski ümmetlerde olduğunu okuyoruz. Onların da şiddetli azaba uğrayacakları zaten Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor. يَبْتَغُونَ مِنْ اُمَرَاءِ زَمَانِهِمْ. Bu kötü alimler ne yaparlarmış? Peygamber Efendimiz ne yapacaklarını bildiriyor. Peygamberlik efendim şeyiyle, görüşüyle ileride olacak şeyi bildirip hatırlatıyor bizlere. Ne yapıyorlarmış? yetterune min ömerai zamanihim ribhan li enfusihim. Zamanlarının emirlerinden, başkanlarından emir ve komuta sahibi, söz sahibi, iktidar sahibi efendim kişilerinden efendim kendi nefisleri, şahısları için kazanç elde ediyorlar. La erbahallahu ticaretehum. Bu cümlede bedduadır Peygamber Efendimiz'den. Allah bu ticaretlerini karlı etmesin. Ticaretleri efendim şey yapmasın. Efendim efendim Allah ticaretlerine kesatlık versin diye de söylenebilir yani. İyilik vermesin, ticaretlerini kahretsin, mahvetsin diyebilir. Neden? Çünkü ilmi satıyor, efendim menfaat sağlıyor. İlmin gereği olan doğru yolu gösterme vazifesini yapmıyor, doğruyu söylemiyor. Efendim iktidar sahiplerine dalgavukluk ediyor, zalim sultanlara yanaşıyor. Efendim onları yalan yanlış işlerinde ikaz etmeyip, pohpohlayıp ceplerini doldurmaya bakıyor. Bu tabii şeyin toplumun çok büyük bir hastalığıdır. Toplum böyle bir duruma düştüğü zaman helak olur. Çünkü toplumlara yol gösterecek olanlar bilgin insanlardır. Bilge, bilgin insanlardır. Ta ilk çağlardan beri özlenmiştir. Yani devletleri keşke bilge insanlar idare etse diye. Eflatun mesela devleti böyle feylesof, arif, bilge insanlar idare etmeli diye efendim ta kendi zamanından söylemiştir. Tabii onlar böyle bilen ve güzel ahlaka sahip olan insanlar idare ettiği zaman toplumlar yükselir. İnsanlar müreffeh yaşarlar. Efendim mutlu olurlar. Efendim kurt kuzuyla arkadaş olur. Tatlı geçim olur. Efendim aldatmaca olmaz, sömürme olmaz, zulüm olmaz, eza cefa, haksızlık olmaz. Ama alimler bozulunca efendim toplum da bozulur. Çünkü onlar insanları eğitiyorlar. Onlar insanları yönlendiriyorlar. Onlar efendim hedefleri gösterecekler. Onu yapmadıkları zaman iş dünya perest, perest efendim böyle menfaat perest kötü insanların aklına kalınca ben nereden neyi nasıl çalar çırparım, nasıl rüşvet alırım efendim şekliyle işler gidecek duruma gelince tabii o zaman toplum bozuluyor. Önce alimler bozulur efendim, ondan sonra kıyamet kopar. Hadis-i şeriflerde böyle. Allah-u Teala Hazretleri alimleri alır, geriye cahil insanlar kalır. Kendilerine bir şey sorulduğu zaman da yalan yanlış cevaplar verirler. Kendileri de sapıtırlar, dalalete düşerler. Kendilerine soru soranları da dalalete düşürürler. Onlar insanların en kötüleridir. İşte onlardan sonra kıyamet efendim böyle o sapıtan kavimlerin başına kabak patlar. Efendim belalar, musibetler yağar. Allah-u Teala Hazretleri ilim bakımından bizleri yükselsin, sizleri yükselsin. Evlatlarınızı alim yetiştirmeye çok gayret edin. Ve bana soran bütün kardeşlerime efendim önce ilim yolunu tavsiye ediyorum. İlimde ilerlemesi, yükselmesi mümkünse ilerlemeye, yükselmeye çalışsın. Doktora yapsın, doçent olsun, profesör olsun, alim olsun. Zamanında, alanında, kendisinin dalında, çalıştığı dalda bir tane olsun, yegane olsun. Efendim dünyanın her yerinden kendisine soru sorsunlar, bilgi öğrenmeye çalışsınlar, öyle yetiştirsin, öyle olsun diye efendim gayret ediyorum, teşvik ediyorum, tavsiye ediyorum bana soran kardeşlerine. Efendim doktora yapın, efendim üniversiteye girin, efendim doçent profesör olun, kendi alanınızda arkadaşlara şaka yapıyorum. Yani bu tabii oturup da böyle el sanatı gibi bir şey, kolay bir şey değil ama oturun kafanızı yorun, kendi sahanızda bir şey icat edin diyorum. Bir de benim de zamanım olsa ben de oturacağım, bir şey icat edeceğim falan diye gülüyorlar tabii efendim. Ama tabii insanın her yönden hünerli olması, elinin de hünerli olması iyidir. Efendim kafasını, aklını, mantığını, muhakemesini güzel kullanırsa efendim yeni şeyler bulabilir. Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Yani bu çengelli iğne şöyle kıvrılıyor. Şöyle takıldıktan sonra şu tarafına takılıyor, tutuyor. Bu bir telin kıvrılması, ucuna bir şey eklenmesi, basit bir şey. Bunu yapan adam, Amerika'da bulan adam zengin olmuş. İlk defa bulan. Yani bir uzun teli iki defa kıvırıyor, bir ucunu sivri yapıyor batacak gibi önceden. Öteki ucuna da bir, efendim, onun geçeceği bir yer takıştırıyor, bunu kaynatıyor. Al sana bir çengelli iğne dediğimiz iğne. Toplu iğne de, yani o da bir başarı. Efendim, iğne fırt diye öbür tarafa gitmesi diye arkası topuzlu. Şimdi ben burada bizim camimizin tamirleri, yeni aldığımız efendim caminin işte mihrabı yapılacak, minberi yapılacak, orası kesilecek, burası biçilecek. Buradaki böyle büyük mağazalara gidiyorum inşaatla ilgili. O demirlerin, o vidaların efendim çeşitlerine, o çivilerin çeşitlerine, o tahtaların çeşitlerine hayret ediyorum, hayran kalıyorum. Ne kadar teferruatlı, ne kadar ince, efendim ne kadar geliştirmişler kendi dallarında işleri. Hangi dalda yani şey yaparsanız hayran kalıyorsunuz. Bir boya tutturalım dedik. Efendim katalogdan bir boyayı bulduk. İşte şundan bir kutu istiyoruz. Yok dediler, bu böyle olmaz. Efendim nasıl olacak? İstediğini söyle, söyledik. Ondan sonra gittiler bir boyayı aldılar. Orada gözümüzün önünde kitabı açtılar. Şundan şu kadar gram, bundan bu kadar gram, şundan şu kadar önlerindeki şeyden kattılar. Bir çevirme makinesine soktular, çevirdiler. Verdiler bize tam o efendim renk. Yani o tonu efendim tutturdular. Yani her şey bu kadar ince olmuş. Geze geze ayaklarınız yoruluyor. Efendim onların sergilendiği büyük mağazaları gezdiğiniz zaman hayretler içinde kalıyorsunuz. İşte öyle ilerliyorlar. Yani çalıştıkları için. Mesela tahtaya çivi duvara çivi çakıyoruz. Duvar alçıdan olduğu için efendim çivi tutmuyor. Efendim levha düşüyor. Ne yapmak lazım? Kolayı var dediler. Bir çeşit çiviler var. Efendim deliği deliyorsunuz. Ondan sonra vidaladığınız zaman arka tarafı şişiyor, çekiliyor ve alçıyı tutuyor. O alçı duvarda sapasağlam duruyor. İşte basit bir şey. Ama bilmeyen bilmiyor. Bazı arkadaşlara gidiyorum, bakıyorum duvardaki şeyleri kopmuş yerde. Yani o çiviyi, o vidayı bilmedikleri için onu yapamıyorlar. İlimde çalışmak lazım, bir. Ama alimlerin de ilmi hayra kullanması lazım, iki. Yani şerre kullanmaması lazım. Hele hele din alimlerinin efendim, din namına Allah rızası için ellerini vicdanlarına koyup Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor, hadis-i şerifte böyle buyuruyor diye hakkı söylemesi lazım. Efendim haktan ayrılmaması lazım. Allah'ın gazabına uğrayacak, ahirette ceza çekecek, yamukluklar yapmaması lazım. Dünya meta için, mevki makamı için ahiretini satmaması lazım. Üçüncü hadis-i şerif, üç hadisi okuyarak sohbetimi tamamlayayım diye bir üçüncü hadis-i şerif efendim daha ekleyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde de buyurmuş ki efendim veylun lil vali miner raiyyeti illa valiyen yehuduhum min veraihim bin nasiha. Efendim üçüncü hadis-i şerif de bu. Diyor ki Peygamber Efendimiz vay o valiye ki, vay o valinin haline ki, raiyetten dolayı, tebaadan dolayı, yönettiği insanlardan dolayı vay o valinin başına geleceklere illa valiyen, ancak şu vali müstesna, yani vali raiyetinden dolayı, idare ettiği insanlardan dolayı ahirette vay valinin başına geleceklere, çok başı derde girecek, şiddetli azaba, cezaya uğrayacak. İlla valiyen, şu valiler müstesna ki yehuduhum min veraihim bin nasihati, samimiyetle, içtenlikle, hayırhahlıkla, iyiliklerini isteyerek onları şöyle arkalarından haberleri olmadan zamanda ihtiyatlı tehlikelerden koruyup himaye eden valiler, güzel hizmet eden valiler müstesna. Demek ki vazifesini güzel yaptı mı kurtuluyor, hatta mükafatları alıyor. Vazifesini güzel yapmadığı zaman, mevkiinin makamının efendim gerektirdiği çalışmaları yapmadığı zaman ahirette Cenab-ı Hakk'ın efendim karnına gazabına uğrayacak duruma düşebiliyor. Herkes böyle. Zaten Peygamber Efendimiz'in meşhur hadis-i şerifini hemen hatırladık tabi, siz hatırlamışsınızdır. Küllüküm râin ve küllüküm mes'ulün an râiyyetihi. Hepiniz çobansınız, hepiniz efendim çobanlık ettiği sürünün efendim korunmasından sorumlusunuz buyuruyor. Yani mesela aile reisi de çocuklarından sorumlu. Hanım da efendim evin eşyasından, kocasının namusundan emanet bıraktığı, işe gittiği zaman arkasına bıraktığı şeylerden sorumlu. Yani herkes sorumlu. Bunu sadece bir kimseye bir şey söylemek için söylemiyoruz. Ama yöneticilerin sorumlulukları daha fazladır. Çünkü mevkileri daha yüksektir. Çünkü ihmalkarlıkları sadece kendilerine zarar vermez, çok büyük topluluklara zarar verir. Onun için onların cezaları da daha büyük oluyor. O bakımdan sahabe-i kiram göreve çağrıldığı halde reddetmişlerdir. Ben almayayım, kusura bakmayın, kabul etmeyeyim, affedin, bağışlayın demişlerdir. Çok ısrar edilince görevi almışlardır. Böyle görevi almaya atılmamışlardır. Çünkü yapılmayınca vebali cezası çok fazla oluyor. Allah Teala Hazretleri hepimize gerçekleri gün gibi görmeyi nasip etsin. Pırıl pırıl ve doğru ve güzel olan şeyleri yapmaya cümlemizi muvaffak eylesin. Her türlü yanlışlıklardan, kötülüklerden, onları işlemekten, onlara bulaşmaktan hepimizi korusun. Hepimizi hayırlı bir ömür sürmeye muvaffak eylesin. Ümmet-i Muhammed'e faideli olmayı nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'e tam manasıyla uyup, Peygamber Efendimiz'in sünneti yolunda yürüyüp, sünnet-i seniyeyi ihya edip, şehit sevapları kazanmayı nasip eylesin. Ve huzuruna yüze ak, alnı açık varalım. Rabbimiz bize lütfeylesin, rahmet eylesin. Cümlemizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Cumalarınız mübarek olsun. Allah nice cumalara sağlıkla, afiyetle cümlemizi eriştirsin. Aziz ve sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.